अथर्वेद पंचम कांडम अथ द्वितीयोन्वाक सूक्तम छे। भरम से लेकर वी व पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान व मेधावी परमेश्वर ने पहले काल में प्रख्यात उपस्थित रहने वाले वृद्धि के कारण अन्न को और बड़े रुचिर लोकों को सीमाओं से फैलाया है। उसने अंतरिक्ष में वर्तमान परस्पर आकर्षण से तुलना रखने वाले विशेष स्थानों अर्थात इस विद्यमान के घर को निश्चय करके खोला है। अनापता ये से लेकर धते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन प्रधान अत्यंत यथार्थ ज्ञानी पुरुषों ने तुम्हारे लिए पूजनीय कर्म किए थे वे वीरों को यहां पर ना मारे सो इस क्रम को तुम्हारे आगे मैं धरता हूं। सस्थार से लेकर सेतु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। प्रकाश के शास्त्र प्रकार से धारण करने वाले दुख रहित परमात्मा में ही उन ज्ञान से जीतने वाले व मधुरभाषी निश्चल स्वभाव वाले पुरुषों ने यथावत शब्द किया है। उसके घुड़कने वाले बंधन गुण कभी नहीं आंख मीचते हैं। फांस रखने वाले वे पद पद पर बांधने के लिए रहते हैं। पर्युषु से लेकर गृहा चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। घेरने वाले राक्षसों को सब ओर से हराने वाला हमें अन्न देने के लिए अवश्य ही अच्छे प्रकार सब ओर से प्राप्त हो। इसलिए जल से भरे समुद्र द्वारा वैरियों पर ऐश्वर्य से तो पहुंचाता है, शत्रु का अतिशय नीचे गिराने वाला तो प्रसिद्ध 10 इंद्रियां मन और बुद्धि से परे 13वां परमेश्वर परिमान करने वाला जीवात्मा का चार है। नवे से लेकर न पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अपनी व्याप्ति से उस तूने शीघ्र धर्मात्मा को समृद्ध किया है। यह सुंदर वाणी का वह स्तुति है। हे तेज शस्त्रों वाले, पहने वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और ज्ञान दाता, अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहां पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। अवैतन से लेकर मृडतम न छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। अपनी व्याप्ति से उसे तूने अधर्मी को निर्धम बनाया है। यह सुंदर वाणी व स्तुति है। हे तेज शास्त्रों वाले, पहने वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और ज्ञान दाता, अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहां पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। ऐतेन नसों से लेकर मृडतम ना सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, अपनी व्याप्ति से उस सुने दुष्ट जन को अपराधी ठहराया है। यह सुंदर वाणी व स्तुति है। हे तेज शस्त्र वाले, पहने वज्रों वाले, बड़े सुख वाले, ऐश्वर्य के कारण और दान दाता, अथवा चंद्रमा और प्राण के तुल्य राजा और वैद्य जनों, तुम दोनों यहां पर अच्छे प्रकार हमें सुखी करो। मुक्तम से लेकर धतम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य के कारण और ज्ञान दाता, तुम दोनों हमें दुर्गति और अकथनीय निंदनीय कर्म से छुड़ाओ। देव पूजन को स्वीकार करो। अमरण अर्थात पुरुषार्थ अथवा अमरपन अर्थात कीर्तिमता हम में धारण करो। चक्षुहेते से लेकर अभ्य शांति नवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि परमात्मन, शत्रुओं की आंख की बर्छी, हे मन की बर्छी, हे अन्न की बर्छी और सामर्थ्य की बर्छी, तो वज्र का वज्र है। वे लोग वज्र होमे जो हमें सताना चाहते हैं। वो से लेकर स्वाहा दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो घबरा देने वाला, बुरा जीतने वाला, हमें आंख से, मन से, बुद्धि से और संकल्प से सतावे, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, तो उन्हें वज्र से वज्र रहित कर। ये सुभाषी व नम्र प्रार्थना है। इंद्रस्य से लेकर 3-11 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, तो जीवात्मा का आश्रय है, सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित, मैं उस तुझ को प्राप्त होता हूँ, उस तुझ में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। इंद्रस्य से लेकर 3-12 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, तो जीवात्मा का शरण है, सब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शरीर सहित, मैं उस तुझ को प्राप्त होता हूं, उस तुझ में रहता हूं, जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। इंद्रस्य वर्मासी से लेकर 3-13 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मा, तो जीवात्मा का कवचसी है, जब गो आदि पशुओं सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शीर सहित, मैं उस तुझको प्राप्त होता हूँ, उस तुझ में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसके साथ भी। इंद्रस्य से लेकर 3-14 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमात्मन, तो जीवात्मा का असी है, सब गो आदि पशु सहित, सब पुरुषों सहित, पूरे आत्मबल सहित, सब शीत सहित, मैं उस तुझको प्राप्त होता हूँ, उस तुझ में प्रवेश करता हूँ और जो कुछ मेरा है उसे उसके साथ भी। सुक्तम 7 9 से लेकर 8 पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दान शक्ति, हमें आकर पुष्ट कर, लग मत खड़ी हो, हमारे लिए लाई हुई दक्षिणा दान व प्रतिष्ठा को मत रख ले, अबुद्धि इच्छा असंपत्ति अर्थात अदान शक्ति को बार बार नमस्कार हुए। यमराते से लेकर 2 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अदान शक्ति, जिस बड़ बढ़िया पुरुष को तू आगे करती है, तेरे उस पुरुष को नमस्कार हम करते हैं, मेरी भक्ति को तू व्यथा में मत डाल। प्र 9 से लेकर तो राते 3 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, महात्माओं की उत्पन्न की हुई हमारी भक्ति दिन और रात अच्छे प्रकार समर्थ होवे, हम लोग अदान शक्ति निर्धनता को ढूंढ कर पावे, अदान शक्ति को नमस्कार होवे। सत्य ऐश्वर्य को बुलाते हैं, महात्माओं की प्रीति युक्त बड़ी मधुर इस वाणी को दिव्य गुणों के बुलाने में मैं बुला हूं। यम से लेकर वह भ्रूणा 5 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस गुण को मैं विज्ञान युक्त मन से जुड़ी हुई वाणी से मांगता हूं, पोषण करने वाले परमेश्वर करके दी हुई श्रद्धा उस गुण को आज पावे। मावणि से लेकर हरियंत 6 श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दान शक्ति, ना तो हमारी भक्ति को और ना वाणी को असिद्ध कर, दोनों जीव और अग्नि हमारे लिए अनेक धन लाकर भरें, आज हमें दान की इच्छा करने वाले हे सब गुणों अदान शक्ति को प्रतिकूलपन से प्राप्त हों। असमृद्धि से लेकर नितुंदतनीम वेद सातवां श्लोक जिसका वार्थ इस प्रकार है, हे असमृद्धि परे चली जा, तेरी बर्छी को हम हटाते हैं। हे दान शक्ति निर्धनता, मैं तुझको निर्बल करने वाली और भीतर चुभने वाली जानता हूं। उत नग्ना से लेकर च आठवां श्लोक जिसका वार्थ इस प्रकार है, और हे अदान शक्ति निर्धनता मनुष्य के चित्त और संकल्प को असिद्ध करती हुई लज्जित बार बार होती हुई तू आलस्य के साथ जन समूह को प्राप्त होती है। या महती से लेकर नवा श्लोक जिसका व्यवहार इस प्रकार है, जो बलवती बड़े डील वाली निर्धनता सब दिशाओं में व्याप्त हुई है, उस स्वर्ण का प्रकाश कराने वाली क्रोर विपत्ति को मैंने नमस्कार किया है। हिरण्यवर्णा से लेकर नमा दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो बड़े ऐश्वर्य वाली सन का रूप रखने वाली सन के वस्त्र वाली बलवती है, उस स्वर्ण द्वारा निंदित गति से बचाने वाली अदान शक्ति निर्धनता को मैंने नमस्कार किया है। सप्तम आठ वैकम तेन से लेकर मैं हमम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विज्ञान संबंधी प्रकाश के साथ व्यवहार कुशल पुरुषों को पाने योग्य वस्तु पहुंचा। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, उन लोगों को यहां पर प्रसन्न कर, वे सब मेरी पुकार को आकर प्राप्त हों। इंद्रा से लेकर वशिन दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, मेरी पुकार को तो पहुंच, ऐश्वर्य संधि कर्म में मैं करूंगा जो तू सुन। वे ये ऐश्वर्यवान राजा के प्रयत्न मेरे संकल्प को सिद्ध करे। हे बहुत धन वाले, हे शीरों को वश में रखने वाले राजन, उन प्रयत्नों से वीरपन पा सके। यत से लेकर तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विजय पुरुषो, वह राजा राजद्रोही होकर उस स्थान से जो कुछ करना चाहता है, अग्नि समान तेजस्वी राजा उसको अन्न ना पहुंचावे। व्यवहार कुशल लोग इसकी पुकार को ना प्राप्त करें, मेरी ही पुकार को तुम आकर प्राप्त हो। अति से लेकर नक्षता चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उद्योगी शुरो, अत्यंत करके धावा करो, परमेश्वर वाले राजा के वचन से मारो, उसे मत डालो। जैसे भेड़िया भेड़ को वह जीता हुआ तुम्हारी मुक्ति ना पावे, इसके त्राण को भी बांध लो। यम मोह से लेकर मृत्युवे पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इनने जिस बुद्धिशील पुरुष को हमारी हार के लिए उच्च पद पर रखा है, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, वह मैं तेरे पांव के नीचे उसको मृत्यु के लिए प्रतिकूलता से फेंकता हूं। यदि से लेकर कृषि छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो शत्रु ने राजा के नगरों पर चढ़ाई की है और हमारे धन को अपने रक्षा साधन बनाया है, हमारे शीर रक्षा साधन को अपना रक्षा साधन बनाते हुए उन लोगों ने जो कुछ डींग मारी है, उन सबको नीरस या फीका कर दे। असोयाद से लेकर जन्म सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उसने जिन प्रयत्नों को किया है और जिनको करे, हे अंधकार नाशक बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तो उन प्रयत्नों को ओंधे मुंह करके अवेश्य तुच्छ कर दे। जिससे उस जनसमूह को जो हमारे लोग मार डालें। यथेंद्र से लेकर समाभ्य आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे परम ऐश्वर्य वाले पुरुष ने ऊंचा बोलने वाले बढ़िया शत्रुओं को पाकर पांव तले किया है, वैसे ही मैं सनातन प्रजाओं के लिए उन शत्रुओं को नीचे करता हूं। अत्र से लेकर तव नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यहां है अंधकार नाशक, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तेजस्वी तू इन लोगों को मर्म स्थान में छेद। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, यहां पर ही इनको दबा दे, मैं तेरा स्नेही हूं। हे परम ऐश्वर्यवान राजन, तेरे पीछे पीछे हम आरंभ करते हैं, तेरी स्मृति में हम रहें। सुक्तम नौ दिवे स्वाहा, पहला जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाशवान प्रवेशर के लिए सुंदर वाणी है, पृथ्वी स्वाहा। दूसरा जिसका भावार्थ है, विस्तृत नीति के लिए स्वाहा सुंदर वाणी है, अंतरिक्षाय स्वाहा, भीतर दिखाई देने वाले हृदय को शुद्धि के लिए प्रार्थना है, अंतरिक्षाय स्वाहा, मध्यलोक वायुमंडल के लिए प्रार्थना है, दिव्य स्वाहा व्यवहार के लिए प्रार्थना है, पृथ्वी स्वाहा पृथ्वी के लिए सुंदर वाणी है। शौर्यो में से लेकर गोपथाय सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेरा नेत्र शौर्य प्राण वायु के समान चलने वाला, आत्मा मध्यलोक के समान, शीर पृथ्वी के समान सहनशील, ये मैं बिना ढका हुआ प्रसिद्ध, वह मैं अपनी आत्मा सूर्य और पृथ्वी को पृथ्वी इंद्रियों आदि की रक्षा के लिए नित्य देता रहता हूं। उदायु से लेकर शिष्टम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेरा जीवन उत्तम बल, उत्तम किया हुआ काम, उत्तम कर्तव्य कर्म, उत्तम बुद्धि, उत्तम इंद्रपन अर्थात परम ऐश्वर्य उत्तम बनाओ। जीवन पालने वाली माता और जीवन करने वाले पिता, तुम दोनों अन्न वाले होकर मेरे रक्षक हो, मुझको मेरे में रहने वाले आत्मा में रहने वाले हो, मुझे दुखी मत होने दो। सुक्तम दस अश्वर्म से लेकर ऋच्छात पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म, मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़, जो बुरा जीतने वाले मनुष्य पूर्व या सन्मुख वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करें, वे दुष्ट व्यापक दुख पावें। अश्वर्म से लेकर ऋच्छात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म, मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है, जो बुरा जीतने वाले मनुष्य दक्षिण व दाहिनी दिशा से मुझ पर चढ़ाई करें, वह दुष्ट व्यापक दुख पावें। अश्वर्म से लेकर इच्छा तीसरा श्लोक, हे ब्रह्म, मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है, जो बुरा जीतने वाला मनुष्य पश्चिम व पीछे वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे, वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। अश्ववर्म से लेकर ऋच्छात चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म, मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है, जो बुरा जीतने वाला मनुष्य उत्तर या बाई दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। अश्ववर्म से लेकर ऋच्छात पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है। जो बुरा जीतने वाला पुरुष स्थिर व नीचे वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करे वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। अश्ववर्म से लेकर ऋच्छात छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है। जो बुरा जीतने वाले मनुष्य ऊपर वाली दिशा से मुझ पर चढ़ाई करें वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। अश्ववर्म से लेकर ऋच्छात सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्म मेरे लिए तो पत्थर के घर के समान दृढ़ है। जो बुरा जीतने वाले मनुष्य दिशाओं के मध्य देशों से मुझ पर चढ़ाई करें वह दुष्ट व्यापक दुख पावे। ब्रीहिता से लेकर मनोयुजा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बड़े हुए ज्ञान के साथ मन को आकाशगामी वायु के साथ भीतर और बाहर जाने वाले श्वास को सूर्य से दृष्टि आकाश से श्रवण शक्ति और पृथ्वी से शीर को मैं आदर से मांगता हूं। मन से जुड़ी ही विज्ञान वाली विद्या के साथ वाणी को आदर से हम मांगते हैं। इति द्वितीय अनुवाद अथर्वेद पंचम कांडम अथ तृतीय अनुवाद कथम महेश लेकर अचिकित्सी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेजो में बल वाले तूने कैसे कैसे महान प्राणदाता व बुद्धिमान जगत पिता दुखनाशक हरि परमेश्वर के लिए यह कथन किया है। हे वर्णीय विद्वान तूने वेद विद्या और प्रतिष्ठा दान की है। हे बार बार धन देने वाले पुरुष तूने मन से हमारी चिकित्सा की है। ना कामैन से लेकर जातवेदा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुभ कामना से अब अवश्य धन देने वाला मैं होता हूँ क्योंकि इस वेद विद्या को सुख से ठीक ठीक देखता हूँ और आदर से प्राप्त करता हूँ। हे निश्चय स्वभाव वाले पुरुष तू निश्चय करके कामना योग्य स्तुति योग्य प्रसिद्ध सुखप्रद प्रजापति परमेश्वर के साथ बहुत धन व बुद्धि वाला है। सत्यम अहम से लेकर धरिष्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मैं सत्य सत्य स्तुति योग्य प्रसिद्ध ब्रह्म के साथ शांत बड़ी बुद्धि वाला हूं। अनाले अविद्वान दास शूद्र मेरे व्रत को नहीं तोड़ सका जिसको मैं बड़ेपन से धारण करूंगा। न तो दन्य से लेकर विभाई चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन श्रेष्ठ पुरुष अपनी बुद्धि के कारण तुझसे अन्य ना तो अधिक सूक्ष्मदर्शी और ना अधिक बुद्धिमान है। तू उन सब लोगों को जानता है, वे मायावी जन तुझसे अवश्य भयभीत हुआ है। तम से लेकर पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन हे उत्तम नीति वाले श्रेष्ठ पुरुष तू ही सब उत्पन्न लोकों को जानता है, क्या इस लोक से परे और कुछ है। हे गतिशील इस पर की अपेक्षा कुछ पीछे रहने वाला है। एकम से लेकर भूमिम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस लोक से परे और कुछ अकेला ब्रह्म है। इस अकेले ब्रह्म की अपेक्षा परे दुष्प्राप्य और पीछे वर्तमान भी वही है। हे श्रेष्ठ पुरुष विद्वान मैं तुझको ये बात अच्छे प्रकार कहता हूं। कुव्यवहारी लोक तुच्छ वचन वाले होंगे, दास अर्थात शूद्र नीचे की ओर भूमि पर हीन होकर रेंग जामे। तम से लेकर जनास सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वरुण श्रेष्ठ पुरुष तो ही बार बार धन देने वालों के बीच वर्तमान होकर बहुत से अनिंदनीय अर्थात प्रशंसनीय वचनों को बोलता है। इतने कुव्यवहारिक पुरुषों को और सहज स्वभाव से कभी मत हो, जिससे लोग तुझको अदानी ना कहें। माँ माँ से लेकर दीक्षु आठवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य मुझको अदाता ना कहे। हे स्तुति करने वाले पुरुष, अवश्य तुझे वेद विद्या देता हूँ। सब मनुष्य संबंधनी दिशाओं के भीतर बुद्धियों के साथ मेरे सब स्तुति योग्य कर्म को प्राप्त हो। आते से लेकर 87वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, सब मनुष्य संबंधनी दिशाओं के भीतर तेरे प्रवृत्त किए हुए स्तुति योग्य कर्म प्राप्त हों। मुझे निश्चय करके वे दे, जो कुछ मुझको तूने नहीं दिया है, मेरा योग्य अधिकार पाया हुआ सखा तू है। समानों से लेकर 87वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम दोनों की बंधुता एक ही है और जाति भी एक ही है। मैं वह वेद जानता हूँ जिससे हम दोनों की यह उत्पत्ति एक है। वह देता हूँ जो तुम्हें बिना दिए हुए हूँ, मैं तेरा योग्य अधिकार पाया हुआ सखा हूँ। देवो देवाय से लेकर बंधु 11वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे आत्म धारण करने वाले स्वाधीन श्रेष्ठ, तो तेरी स्तुति करने वाले विद्वान पुरुष को बल व अन्न धारण करने वाला देव है और तेरी स्तुति करने वाले पंडित के लिए उत्तम बुद्धि वाला पंडित है। तूने ही हमारे पालन करता विद्वानों के बंधु निश्चल स्वभाव पुरुष को उत्पन्न किया है। उसके लिए ही अति उत्तम धन कर तू हमारा और अतिशय करके बंधु है। सुक्तम 12। जातवेदा से लेकर परचेता 1वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बहुत ज्ञान व धन वाले पुरुष, प्रकाश युग दाता तो इस समय मनुष्य के घर में दिव्य गुणों से संगति रखता है। हे मित्रों के सत्कार वाले, उन दिव्य गुणों को निश्चय करके तुल्ला तो विज्ञानवान गमनशील व दुष्ट तापक बुद्धिमान और उत्तम चेतना वाला है। तनोन्पात से लेकर 2वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विस्तृत पदार्थों के ना गिराने वाले, हे बड़े जयशील व मधुरभाषी विद्वान, सत्य के चलने योग्य मार्गों को ज्ञान से प्रकट करता हुआ स्वाद ले, कर्मों के साथ ज्ञानों और पूजनीय व्यवहार को सिद्ध करता हुआ तू विद्वानों के बीच हमारे लिए सन्मार्ग देने वाला व हिंसा रहित व्यवहार को अवश्य कर। आजु हवान से लेकर यजियान 3रा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान, ललकारने वाला, स्तुति योग्य और वंदना योग्य तू निवास के हेतु श्रेष्ठों के साथ समान प्रीति निभाने वाला होकर आ। हे पूजनीय, तो दिव्य गुणों का दाता है, सो तो इष्ट और अत्यंत दाता होकर इन उत्तम गुणों का दान कर। प्राचीन बरही से लेकर सियोनम 4वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दिनों के पहले वर्तमान प्राचीन प्रभिद्ध ब्रह्म अपने निर्देश व शासन से इस पृथ्वी के ढक लेने के लिए छोड़ा जाता है। विशेषकर तारने वाला प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों से अधिक विस्तार वाला सुखदायक ब्रह्म अखंड मोक्ष सुख देने के लिए विशेष करके ही फैलता है। व्यत्स्वती से लेकर सुप्रयान 5वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, व्याप्ति वाली प्रजाएं विस्तीर्ण कर्म को विशेष करके सेवन करें। जैसे शोभायमान स्त्रियां अपने पतियों के लिए प्रकाशमान बड़ी सब व्यवहार में व्याप्ति रखने वाली प्रजाओं, तुम उत्तम गुणों के लिए बड़े उत्तम घर वाले द्वारों के समान हो जाओ। आ से लेकर धधाने 6वां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अति सुंदरता से चलती हुई संगति योग्य पास पास रहने वाली दिव्य गुण वाली सेवा योग्य बुद्धि करने वाली सुंदर शोभा वाली शुद्ध रूप युक्त सेवनीय श्री को अधिक धारण करने वाली रात और प्रभात वेलाएं दिन और रात हमारे घर में नित्य आमे। देव्या से लेकर दिशंता सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्रख्यात सुंदर वाणी वाले दिव्य गुण वाले दोनों दाता अग्नि और वायु मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म को पूरा करने के लिए निर्माण करते हुए विज्ञानों में प्रेरणा करते हुए दो शिल्पी रूप प्राचीन ज्योति अपने अनुशासन से देते हुए आनों से लेकर सदंताम आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चेताने वाली पोषण करने वाली विद्या हमारे पूजनीय मनुष्यों से युक्त वृद्धि करने वाले कर्म में यहाँ पर आवे, स्तुति योग्य नीति और विज्ञान वाली बुद्धि भी आवे। तीनों देवियाँ इस सुखकारी बड़े हुए काम से उत्तम कर्मों वाले पुरुषों को आकर प्राप्त हों। यह इमे से लेकर विद्वान नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर ने इन दोनों उत्पन्न करने वाली सूर्य और पृथ्वी की ओर सब लोगों को अनेक रूपों से अव्यय वाला बनाया है, हे दानशील पुरुष, अधिक संगति करने वाला प्रेरणा किया गया विद्वान तू आज यहाँ पर उस प्रकाश में विश्वकर्मा को पूज। उषा से लेकर घृतेन दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, तू आत्मबल से यथावत प्रकट करता हुआ विद्वानों के रक्षा साधन अन्न और देने योग्य पदार्थों को ऋतु ऋतु में आदर पूर्वक दिया कर। किरणों को स्वामी सूर्य शांति करता दानशील मेघ और अग्नि अन्न को मीठे रस वाले जल के साथ स्वादु बनावे। सद्यो जातों से लेकर देवा ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शीघ्र प्रसिद्ध होकर विद्वान पुरुष ने पूजनीय व्यवहार को विशेष करके निर्माण किया और विद्वान लोगों का अगवा हुआ। इस दानशील सत्यशील पुरुष के अनुशासन और वाणी में विद्वान लोग सुंदर वाणी से सिद्ध किया हुआ खाने योग्य अन्न आदि खामे। सुक्तम 13 द दीर्घी से लेकर ते विषम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, व्यवहार की बुद्धि वाला श्रेष्ठ परमेश्वर ही मुझको देता है, प्रचंड वचनों से हे सर तेरे विष को मिटाए देता हूँ, खुदे हुए बिना खुदे और चिपटे हुए को मैंने पकड़ लिया है, तेरा विष रतीले देश में जल के समान नष्ट हो गया है। यत्ते से लेकर दादते दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो कुछ तेरा जल रुधिर का सुखाने वाला विष है तेरे उसको इनके भीतर मैंने पकड़ लिया है, तेरे मध्य के ऊपर के और नीचे के रस को मैं पकड़ता हूँ और वह तेरा निश्चय करके भय से नष्ट हो जावे। वृषा में से लेकर सूर्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरा शब्द मेघ के साथ गर्जन के समान शक्ति वाला है और भी वचन से तेरे रस को हटाता हूँ, मैंने मनुष्यों के साथ इसके उस रस को अंधकार से ज्योति के समान पकड़ लिया है। अब सूर्य उदय होमे चक्षुष ते से लेकर विषम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस नेत्र से तेरे नेत्र को नाश करता हूँ, इस विष से तेरे विष को नाश करता हूँ, हे बड़े हननशील सर्प तुम मर जा, मत जीता रहे, विष तुझको प्रतिकूल गति से सब ओर प्राप्त हो। कैराज से लेकर विषय रमधम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे किरात अर्थात शुक्र आदि के फिरने के स्थान में रहने वाले, हे चिपटने वाले, हे खास स्थान में दुबक जाने वाले, हे भूरे रंग वाले, हे काले वर्ण वालों, हे तुच्छ जीवो, तुम मेरी भले प्रकार सुनो, मेरे मित्र के घर के पास मत ठहरो, अच्छे प्रकार सुनते हुए तुम इस विष में चुपचाप ठहरे रहो। असी तस्य से लेकर एव छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, काले वर्ण वाले उदय स्थान में रहने वाले, भूरे वर्ण वाले जल से बाहर रहने वाले और मिलकर रहने वाली प्रजाओं के हारने वाले, सर्प के क्रोध के रथों को जैसे मनुष्य की डोरी को जैसे मैं अलग ढीला करता रहूं। आलिंगी चय से लेकर कृष्यत सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, और चारों ओर घूमने वाली और टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली सांपनी और उसका पिता सांप और उसकी माता सांपनी, तुम सब तुम्हारे बंधुपन को सब प्रकार से हम जानते हैं। निर्वीर्य तुम क्या करोगे? और गुलाया से लेकर विषम, आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बहुत डसने वाली सर्पनी की पुत्री उस काली नागनी से उत्पन्न हुई, उसने सर्पनी है सब ददरु अर्थात दुर्गति व खुजली देने वाली सांपिन, जीवन को कष्ट देने वाला विष निर्बल है। करना से लेकर विषम, नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पहाड़ के नीचे घूमने वाली कान वाली साही ये बोली, जो कोई ये सब खंती में रहने वाली हैं सांपनी हैं, उनका विष अत्यंत निर्बल होवे। ताशुवम से लेकर विषम, दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वृद्धि करने वाली वस्तु पीड़ा देने वाली वस्तु नहीं होती, तो सर्प अवश्य ही दुख नाशक वस्तु नहीं है। हमारी वृद्धि करने वाले कर्म से तेरा विष निर्बल हो जावे। तस्तुवम से लेकर विषम, ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, निंदादायक वस्तु के समान निंदा प्रापक नहीं है, तुम अवश्य निंदा प्रापक वस्तु है, निंदा नाशक कर्म से तेरा विष शक्तिहीन होवे। सुक्तम 14, सुपर्ण से लेकर जही, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सुंदर पक्ष वाले व शीघ्रगामी गरुड़ गिद्ध आदि पक्षी के समान दूरदर्शी पुरुष ने तुझको ढूंढ कर पाया है। सुकर अर्थात सुवर पशु के समान तीव्र बुद्धि और बलवान पुरुष ने तुझको नासका से खोदा है। तापनाशक पुरुष, तुम मारने की इच्छा करने वाले को मारना चाहे और हिंसाकारी पुरुष को मार डाल। अब जही से लेकर ओष्टे, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पीड़ा देने वाले को मार डाल और हिंसा करने वाले को नाश कर दे, और भी जो हमें मारना चाहता है उसे भी तू हे अन्न आदि औषध के समान ताप नाशक नाश कर। ऋष्य सेव से लेकर मुंचतक, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हिंसक के हिंसा सामर्थ को अवश्य उसके चरम या शरीर से काट डालकर हे विद्वानों, हिंसा करने वाले के लिए हिंसा को तलछट के समान फेंक दो। पुनः कृत्याम से लेकर हनत, चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हिंसा को हिंसाकारी के लिए हाथ में लेकर अवश्य दूर ले जा, इस पुरुष के लिए सामने रख दे, जिससे वह पुरुष हिंसाकारी को मारे। कृत्या संतो से लेकर पुनः पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, शत्रु नाशक सेनाएं हिंसाकारी के लिए होंगे और दुर्वचन दुर्वचन बोलने वाले पुरुष के से आचरण करने वाले को होंगे, शत्रुनाशक सेना हिंसाकारी पर पुनः अवश्य घूमे, जैसे अच्छा बना हुआ रथ घूमता है। यदि स्त्री से लेकर धान्या, छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चाहे स्त्री ने अथवा पुरुष ने जो हिंसा पाप करने के लिए की है, उसको निश्चय करके उस पुरुष के लिए हम लिए चलते हैं, वैसे घोड़ों को घोड़े बांधने की रस्सी से। यदि वासी से लेकर व्यम, सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चाहे गतिशील सूर्य आदि लोगों के द्वारा की गई, चाहे पृथ्वी से की गई, तू है उस तुझको फिर हम ऐश्वर्य के साथ समान संयोग से लिए चलते हैं। अग्नि से लेकर हराम सी, आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान सेनापति, संग्राम जीतने वाला तू संग्राम को जीत, निश्चय करके हिंसा को हिंसा करने वाले पुरुष की ओर लौटा देने से हम नाश करते हैं। कर्तव्य धनी से लेकर शिशिमही, नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे छेदने वाले शस्त्र युक्त सेना, चोर को छेद ले, जिसने हिंसा की है उसको अवश्य नाश कर, हिंसा ना करने वाले पुरुष को मारने के लिए हम लोग तुझे नहीं तीक्ष्ण करें। पुत्र इव से लेकर पुनः दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पुत्र के समान अपने पिता के पास पहुंच, ठोकर खाए हुए लिपटने वाले सांप के समान शत्रु को डस ले, हे हिंसा शक्ति, बंद छोड़कर भागने वाले के समान हिंसाकारी को अवश्य पहुंच, उदयन नीव से लेकर मृच्छत्तु 11वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हथनी अथवा कृष्ण मृगी के समान और मृगी के समान धावा करने वाले पुरुष पर शत्रुनाशक सेना हिंसक को उछलकर प्राप्त होवे। एक ध्वज से लेकर पुनः 12वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सूर्य और पृथ्वी, ये शत्रुनाशक सेना और चोर पर बाण से अधिक सीधी गिरे और फिर उस हिंसाकारी को अखेर पशु के समान पकड़ लेवे। अग्नि से लेकर पुनः 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह सेना अग्नि के समान विरुद्ध गति से और तट तट से चलने वाले चल के समान शीघ्र चले, शत्रुनाशक सेना हिंसाकारी पर अवश्य घूमे जैसे अच्छा बना हुआ रथ घूमता है। सूत्रम 15। एक अच्छे से लेकर करा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए एक संख्या और मेरे लिए 10 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञानवा मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञानवा मिठास कर। द्वैचय से लेकर करा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 2 और मेरे लिए 20 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान का मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। तिस्त्रश्च से लेकर करा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 3 और मेरे लिए 30 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। चतुरंश से लेकर कर चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 4 और मेरे लिए 40 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तुम मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। पंच चय में से लेकर करा 5वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 5 और मेरे लिए 50 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशन शक्ति परमेश्वर, ज्ञान का मिठास देने वाली तू मेरे लिए ज्ञान का मिठास कर। षट चय में से लेकर करा 6ठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 6 और मेरे लिए 60 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तुम मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। सत चय में से लेकर करा 7वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 7 और मेरे लिए 70 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तुम मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। अष्ट चय से लेकर करा 8वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 8 और मेरे लिए 80 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशन शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तुम मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। 9वें में से लेकर करा 9वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 9 और मेरे लिए 90 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तो मेरे लिए ज्ञान व मिठास कर। 10वें में से लेकर मथुरा करा 10वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 10 और मेरे लिए 100 निंदा करने वाले व्यवहार हैं। हे सत्य से उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञान व मिठास देने वाली तुम मेरे लिए ज्ञान का मिठास कर। शतम चम से लेकर करा ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मेरे लिए 100 और सहस्त्र निंदक व्यवहार हैं। मैं सत्य में उत्पन्न हुई, हे सत्यशील, हे तापनाशक शक्ति परमेश्वर, ज्ञानवा मिठास देने वाली तू, मेरे लिए ज्ञानवा मिठास कर। इति तृतीय अनुवाक।